ठीक है। तो बहरहाल हम इखलास के फ़ायदों की तरफ बढ़ रहे थे और हमने इखलास, उसकी अहमियत और कुछ वाक़यात मैंने आपके सामने रखे। अब आइए इखलास के चंद हम फ़ायदे देखते हैं कि इखलास के क्या फ़ायदे होते हैं, जिनमें से पहला फ़ायदा बहरहाल मैंने आपके सामने रखा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह किसी कौम को फतेह याबी उसकी कमज़ोरों की दुआ और इखलास की वजह से देता है। कमज़ोरों की दुआ और जो मुखलिस लोग होते हैं उनके वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है किसी कौम को फतेह याबी देता है। तो अगर आज हमारी कोई रुसवाई है, हम कौमों के अंदर रुसवा है, दुनिया के अंदर हम जो है मगलूब है, हम दबे हुए, तो इसकी वजह यह है कि कमज़ोरों की दुआएं हम नहीं लेते और दूसरा हम में इखलास और बाकी ना जो सहाबा का इखलास था। दूसरा इखलास का जो फ़ायदा होता है वो ये है कि जो है अल्लाह के अज़ाब से जो है इंसान नजात पाता है। याद रखिए सूरह इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह नंबर 76 आयत नंबर जो 8 से लेकर 12 तक के नेक लोगों की कुछ सिफतें इन आयतों में बयान की गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उनकी सिफतें और यूँ फरमाया कि नेक लोग मुखलिस नीयत से जो अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, लोगों को खिलाते हैं और खर्च करने और खिलाने के बाद ये कहते हैं कि ये अमल हमने इसलिए किया कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हम दुनिया में तुमसे कोई बदला और फायदा नहीं चाहते या कोई नाम नहीं चाहते कि लोग हमारी तारीफ करें और हमने खालिस ये अल्लाह के लिए किया। तो ऐसे लोग जो अल्लाह के लिए खालिस गरीबों को खिलाते हैं, मोहताजों और मिस्कीनों को खिलाते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ऐसा खर्च करते हैं किसी को खबर भी ना होती है, इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसा किया गया खर्च जो होता है ऐसे लोग जो खालिस नीयत से खर्च करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, ये लोग जो है जन्नती होंगे और जन्नती लोगों की सिफत है कि वो जो है इखलास के साथ खर्च करते हैं। तीसरी चीज इखलास का जो तीसरा फायदा है वो ये है कि दुनिया में गुमराही से नजात जो है हासिल होती है। जो आदमी मुखलिस होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनिया की गुमराही से नजात देता है। और हमने जो है मैंने आपके सामने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया रखा कि किस तरह से जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इखलास को अपना तरीका और शेवा बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इखलास की बुनियाद पर आपकी जो हिफाजत करी इसलिए कि आप एक मुखलिस बंदों में थे अपने। चौथा फायदा जो इखलास का होता है वो ये है कि हिदायत में इजाफा होता है। याद रखिए जो इंसान मुखलिस होकर काम करता है अल्लाह उसको ज्यादा कर देता है उसके इखलास के अंदर, बढ़ा देता है उसको इखलास के अंदर। और इसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ का अगर हम मुताला करें, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 13 में अल्लाह ने फरमा रखा इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन नौजवानों के बारे में तज़किरा कर रहा है जिनकी तादाद वल्लाहु आलम हम नहीं जानते क्या थी, जो अपने ईमान को बचाने के लिए जो है भाग खड़े हुए, चूंकि वक्त के बादशाह ने अपने आप को रब ऐलान कर दिया था, अपने ईमान बचाने के लिए वो भाग खड़े हुए थे और एक गुफा में चले गए जिससे उस सूरह के नाम सूरह कहफ पड़ा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, चूंकि वो इखलास की बुनियाद पर अल्लाह पर ईमान लाए थे तो हमने उन्हें हिदायत में और आगे बढ़ा दिया, वज़िदनाहुम हुदा। तो अगर कोई शख्स इखलास की बुनियाद पर दुनिया में अमल करता है अल्लाह उसको हिदायत में आगे बढ़ाता है। इसी तरह इखलास का पांचवा फायदा जो होता है वो ये है कि दुनिया में जो है मुसीबतों और तकलीफ से नजात मिलती है। अगर जो आदमी इखलास के साथ दुनिया में काम करता है, कोई अमल करता है, अल्लाह दुनिया में मुसीबतों और तकलीफ से उसे नजात देता है, जिसके ताल्लुक से वो मुतफ़क़ा अलैह हदीस जो तीन आदमियों को मैं पहले रख चुका हूँ, जिन्होंने जो गार में चले गए थे एक पत्थर आकर ढक गया, तीनों ने अपने नेक आमाल का वसीला बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नेक आमाल के वसीले की बुनियाद पर जो इखलास की बुनियाद पर किए गए थे दुनिया की एक मुसीबत उन पर जो है डाल दी। याद रखिए तो तकलीफ और मुसीबतों से दुनिया की नजात मिलती है। छठा फायदा जो आदमी इखलास के साथ काम करता है वो ये है हुस्ने खात्मा अच्छी मौत उस इंसान को आती है जो इखलास की बुनियाद पर काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं मारूफ हदीस है, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे लेकिन उसने इखलास के साथ अपने रब से तौबा की कि अल्लाह बहुत संगीन मैंने ये काम किया, बल्कि 99 कत्ल कर चुका था और 99 के बाद भी उसने किया था, 100 कत्ल करके उसने 100 कंप्लीट किए लेकिन खालिस उसने तौबा की और खालिस नीयत के साथ एक बस्ती की तरफ चल पड़ा, बस्ती की तरफ चल पड़ा कि इस बस्ती में जाऊंगा और नेकी करूंगा, और बुरी बस्ती को छोड़ दिया था उसने जहां रहकर कत्ल कर रहा था, उस इखलास नीयत से वो चला था, अभी कोई नेक अमल नहीं किया था, अभी सिर्फ चला ही था कि रास्ते में उसे मौत आ गई, फरिश्ते अजाब के जजा और सजा के दोनों आ गए, दोनों ने कहा कि इसे तो हम ले जाएंगे, अल्लाह से पूछा गया अल्लाह यहाँ तो दोनों फरिश्ते आ गए क्या मामला है इसका, तो अल्लाह ने कहा ये जिस बस्ती से निकला था और जिस बस्ती की तरफ चला था दोनों में जिसके तरफ ज्यादा होंगे उसके साथ फैसला होगा, और वो नेक बस्ती की तरफ चला था, बुरी बस्ती से निकला था, और जब बस्ती को मापा गया तो वो एक हाथ या कुछ बालिश सिर्फ उस बस्ती की तरफ गिरा था जो नेकोकारों की थी, लेकिन वो एक खालिस नीयत से निकला था तौबा की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस खालिस नीयत की बुनियाद पर उसका हुस्न खातिमा अच्छी मौत उसको अता की, और आखिरत में उसके लिए जो है जजा और खैर उठा कर रखा। इसी तरह जो है सातवां फायदा इखलास का जो होता है वो ये है, दुआएं कबूल होती हैं। याद रखिए, जो आदमी इखलास के साथ आमाल करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनकी जो है दुआएं जो है कबूल करता है। जैसा कि हम जानते हैं असहाब उखदूद, सूरह बुरूज का अगर आप वाकया पढ़े, एक बहुत तवील वाकया, उसमें जो सूरह नंबर 85 है, वो वाकये की तफसीलात मुतफक अलैह सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस में आती है, बहुत तवील है वाकया, अगर मैं सुनाऊं तो 20-25 मिनट मेरे चले जाएंगे सिर्फ एक वाकये में। लेकिन उस वाकये में एक बच्चा होता है असहाब उखदूद, आप पढ़िए कभी उसको, उसमें एक बच्चा होता है जो खालिश नीयत से अपने रब की तरफ लोगों को दावत देता है, अल्लाह ने उसे ये मौजज़ा अता फरमा दिया, ये करामत अता फरमा दी थी कि वो जो अल्लाह से रब से दुआएं करता था उसका रब उसकी दुआओं को कबूल करता था। तो देखिए आप, अगर इंसान खालिस नियत से कोई अमल करे अल्लाह जो इनकी दुआओं को जो है कबूल अता फरमाता है। याद रखिए, और वो तीन गार वालों का भी वाकया मैंने आपके सामने रखा, जिन्होंने अल्लाह से दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई, चूंकि इखलास की बुनियाद पर अमल था तो दुआ कबूल हुई और मुसीबत भी टल गई उस इखलास की वजह से। तो ये सात फायदे हैं, इससे भी जायद है, मैंने आपके सामने फिलहाल सात फायदे चुनकर रखने की कोशिश की। अब आइए, रिया की कबाहत और उसके नुकसान क्या होते हैं।